Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Yaz akşamlarında açılırdı perdeler, yorgun ellerinden dökülürdü nameler. Sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım. Mahur Bey susunca kapandı perdeler, Sakız Hanım'la bitti o hüzünlü nameler.